الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. پینزمی شبهی اشپاگمی بامینز کی زواجرو سلور چه دعا مخ کی بیان شو یو سل اتم کی ام تریدون ان تسألو رسولکم او دیم یو سل نام کی ود کثیر من اہل الکتاب دریم زجر ورپسی او صلی او لسم وقالو لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا او صلو رم زجر دی او صل صار لسم ومن ظلم ممن منع مساجد اللہ بیاغین پس با دشپگم شبه بیان کی 116 کی کل جمخ کی دو زجرا بیان شو پیو کی داغی دانبیاو بیدبی ذکر شوا بے پیدی تپوسو نہ کئی بے ضائع سوالات چی غر کل کفر تورسی عظیم زجر کی دمومنان سر حسد عناد او دشمنی او بیاغیل تعلیم دا اخلاق ورکو مومنانو ته وی چې لګیا وای فعفو واصبحو تاسو نه ځانو ساته بس د دین ځانو ساته کار څنګه یې خو یې طریقه باندې د دې مجلس کې مکینه په دې وسه نه بچی نو حضور پسې امور مصلحه بیانې دې لپاره چې مؤمنانو مطالبه کړی و د جهاد چې دې سره جهاد کو الله رب العزت وایي چې د جهاد نمخ کې د جهاد لپاره تیارې دې استعداد دې استحقاق دې چې وسړي لایق شي نو بیا و جهاد کوي هر عمل لپاره مخ کې تیاری ضروری کنه قرآن چه همیشه ده پارا جهاد و قتال فی سبیل اللہ ذکر کئی نمخ کی تنا امور بیان کی چه اصلی داغی پوجه بانده مجاہد جوڑ شی او اغا بدنی عبادت او مالی عبادت پس تکا بدنی عبادت کی چه او بنده مصروف شی د خپل ځان سره محبت کم شي ځان سره محبت کم شي نو بس هغه محبت آپل لاړو هغه په لذر نشوا چې الله سره محبت ډیر شو او جمال سره محبت کم شي چې زکات مالی عبادت ورکی نو مال سره باندې محبت کم شي د جهاد لپاره دا دوا غټ موانع رکاوټونو حب نفس او حب مال پد چې دلری شي نو بس بیا باندې ته جهاد آسان شي امور مصلحه چې باغی کی ترغیب دے عبادت بدنی تا و عبادت مالی تا. اور سرا بشارتم ذکر کئی چه دا با هم علتا بکاری گی کدلتا هم زانو کڑا و مالو هم خرچ کن وگار سرا چه دیده ہے کی پتا مایه نا دا دی بدلا اللہ سرا دا بل سوکی نشی پورا کولی اللہ بے پورا کئی نو نیت بدا کوئے چه مونگ دا دی عوض دلتا نگوارو قیامت کې غواړو دا اصل تیارې د جهاد واقیم الصلاة او پابندی کوي د مانځو پنځه وخته واتو الزکات ورکه زکات حق د الله په مال کې اقیم الصلاة زکات ذکر کو چاوی کی بالکل چھوٹی نشتا اگی کی سوک عذر نشی پیش کولے چیرا ما تا دمانزو تکلیف دے نا نا چی مسلمانی بالغی او عاقلی اگتا من چری نشی معاف کے دے چی مسلمان نی ناخو د دایره نه بار شو چې بالغ نه نو نه بالغ باندې نشته اس چې عاقل نه مجانین باندې نشته لیوانو باندې دا شرطونه دی وسره او چې کله مسلمان یو عاقل او بالغی په اس حالت کې اغلا منځ پرې خودل نشته زکات اور پسې ذکر کوم زکات دې کې ډېر سہولت ده ډېر مال بغواړي نصاب بغواړي کنه کاغه نقدی کاغه نور مالونه یې بیا هم پاری باندې کال واوړي زکات ورکه کمال د سرنی نصاب د سرنی نه دی فرض کمال در سرئی خوزی راضی زی راضی کله کونه کرونو نه فنن راغه مسبالا تیمی اشکراغه بلمی اشکلا کل تپاتی نشی نشتا زکات پی کده کاروبار شیئے دے کاروبار که گاڑے دے که دکان دے که نور سا کارخانہ دا فیکٹری دا ارز جی دی اگه بائن زکات نشتا چه تا دا اغیی صاحب کتاب که چه دا گاڑی دا سو ده نه نه نه دا ای صاحب مکاو دا دکان دا سو ده نه نه آن چه دا اغیی نا آمدن راشی او پروتی کل پی تیر شی اغیی نا با زکات ورکه اچه خرج کیگی خرج کیگی کل تا نپاتی کیگی نا پا اغیی نشتا دا بگه شرط تیخا دا خدا اغی مالونو پا حق کی مسئلہ دا چیغد کاروبار دا تجارت دا نوکرے دا مزدورے دای اچی دا زمکی نصر آوزینو آغا اغی کی سہولت کم دے چی زمکی نحر سر آواتا نو کتا پہ انتظام نہیں کرے بارانتا دی کرلی او شنو لسو ما پاکی ورکے کلس سیر اوکنو سیر با پاکی دا اللہی کلس دڑ اوکنو دڑ او پاکی دا اللہی کلس من اوکنو نو من با پاکی دا اللہی کلس خاروار اوکنو یو خاروار با دا اللہی بدی حساب باندې امام ابو حنیفه دا قول کغه داسې شی و چې کنه ډیر وخت پات کېدو لکه غنم ور بشي روجی چنا داس او کغه لګو خو لکه سبزی شو بینډې با تینګړو ټیپر مله او چوشي چې لاس دانی نو یو پکې دلای انورو امامانو قول نشته دی ریوی چې په سبزو کې په شینکو کې زکات نشته دی اری حدیث پیش کې هغه حدیث هم داسې دی چې تلادو بادو پریوته دی امام ابو حنیفه آیت ته سورته بقره کې براشي چې وما خرجنا لكم من الارض الله ویلی چې ما تاسو له دې ځمکې سره وستنو هغه زما برخشته انفقو او ټیټ حدیثو پیغمبر ویلو چې ما سقطه السما والعيون ففيه العشر چې بارانو بکلو تا په تنظیم نو کړې د چینو د نهرونو په بو بشو هغه کې بل سما ورکه او که تا په تنظیم کړو په خا تنظیمونه ډینګریوي اوخ به په تللو بکول به رټونو ټیوبلی تا به تنظیم کړی تا به خرچه کړی دا اگر که کال داسې راغې بارانی چې تا بٹن لګوتی عمر نه وړي هنغه کې وشلمې الله ستا خرچې ته ګوري چې تاوان دې پکړلې تا سره سختی نه کوما شلمت نه اخلي دا د زمکی حساب دی نو زکات کډیر سہولت ته کډیر مالو د سره او جی حساب دیو کنو قرض در باندې زیاته وا نشته بګی قرض ورکا ورکا کبیا سپاتی شو نه وین او باس وما تقدموا لانفسکم من خیر اغه چې تاسو مخکی الی گئے د خپلو ځانونو د پاره سه خیر شرطونه پکې بیان کړو لږ ځای کې ډیر زیات شرطونه یو شرط دا بیان کړو چې خپل ژوند کې به خرج کړي مرګ ته به نه پریږدي چې مرګ راشي غوستا مال نشو هدا وارثانو شو هغه کې ستاسو حق دی هغه ځای خو خدای کار سو سره کوي تا بزان لسو نکلو تا خواری دیر اوکلا زن بانی دی سخت تیر اکلی لوگی تندی تیر اکلی او جمع دیکو او فیده وارسانو تا اولاد تا ورسیده تا تی دغس یتیم لاری ارداد اقل من انسان کار دی نبی علیہ السلام باغ کی تپوس کړو صحابه کرامو چې تاسو کې دا سوچتي چې هغه ته پر دې مال خوږي خپل مال نه ناری وینا پر دې سوچ کوي وکم بندا چې خپل ژوند کې په خپل لاس باندې مال خرج نکي دا پر دې دی ا دې په داسې مرګ کې داسې په ماین دي او پر دې مال باندې ولي پیدا خو د وارثانو دي تا ته به مرګ راځي او چې راشي دا مال به غوند من امانت سلامت وارثانو ته پاتې شي دستاو کدا پر دې و نو پر دې مال سره دومره محبت ساتي او دومره ځان کړای دومره داس کې وستعمل هغه دي چودې خوړو وادي غوستو او د الله په نوم دی ورکو بس دا سید دنیا برخه شو او سید آخرت برخه شو دا چې کوم خبره کړو نو هغه دا سوا چې سوچو کې نو نن د چا خپل مال نشته د پردیمال نه چا پیر ګرځي او خلقو سره به دشمنی او بنیت یې کوي ځکه نه په صحیح طریقه باندې وخوړو نه واغوستو بس یروي اولاد له یې مستقبل روخانه کوم او ځان لنه خیر دغه ستاسو مستقبل خراب شي او تباه شي چې اولاد له مستقبل روخانه کیخه اسمر له جهالت په دنیا کې نو قران وی او ما تقدمو هغه باندې پکاري چې خپل لاس باندې چې روغ موټي خپل مال دې دې خپل اختیار دې دې وسه ورګه او ما تقدمو دا یو شرط شي لأنفسكم دابل شرط ده که مالی عبادت ده که بدنی عبادت ده خطابه که دبل چانیت نده کرده دخپل زان ده پارا نو لأنفسكم حالا بتا تا پیدا ملاوی گی خواه ما بعض خلقی کاغی مال لگی ویده ده سواب می دپلار پر روح بخل ده دمور پر روح بخل ده یا سوک چا سره محبتی داغا پر روح میں باخل دے ناغستایا از آغا شکن عمل تاوکو فیدای غطاو رسیدا استادا خوخوا که نفلی مندی کهو نفلی روجه دی نیولا او دادیوی چی دا دادی سواب ما پلانی تا باخل دے ناغا تا تنرسی ولی قرآنوی لین پسی کم استا خو باغا پکاری گی چی زان دادیو کهو دبل پر روح دې نه بخله نه غلې انفسکم شخه دا جایز ده دا نه چې کنه په دورا چې ذات ما دې نه کوي ښا چې مې دا غنوم په واغستوم دې بیا پتمې چې ما ته به تا ته وسو ثواب راځي لانفسکم یې زکه وي چې خپل ځان د پاره په دې نیت نکړي چې الله مال دې اجر راکي مال ثواب راکي دریم شرط من خیرن دا ډیر د کمال لخا من خیرن اغا عمل چی اغا دا خیری دا شر نی اغا دا فیدی او دا ضرر نی نالب ایمومی خا تجدوهی رست راوڑه دی دا خیر سمان آگا نبی علیہ السلام ویلیو خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر تحفہ سنت پیغمبر دی وشر الامور محدثاتها ناکار کارونا بدعات تی رواجون دی رسمون دی وکل محدثت بدعاتون دا مانا دا خیر مانا سو چې په سنت طریقه دې خرج وکړ ولی پیغمبر هر څه پاک کړی دي کنه چې اوس څنګه ویلي په طریقه دې خرج کو من خیرن دې ته د خیر کار وی خان ریا پکې نو زبادنه پکې نو zarar پکې نو چاله چو ورکای زین پاکو بالکل زګه ز خیر عمل بس چتاو کو من خیرن کبه دنی عبادت تیو کو خو لیکن په سنت تیو کو رد ول نو خاص کړي وخت ول نو خاص کړي زګه سي کمال دی خرج کو ز رسمي رواجی کار نه دی پاک کجی جمعه و ماخام و سلوی اختیه و دا پکی نئی زکر دا پا سنت کی نشتا دا ټول بدعات تی چه خلق کم مالو نه لگئی خیراتو نه کئی لیکن روز والا مقرر کی وقت نولا مقرر کی نور پاگی که دا شریعت ناخلاف کارو نو کی اغا خیر نشکا نخوا من خیر نزکا ویل دی رجو با دید ریو شرطو سرده سوار کړل تجیدوه اوبه مومم عند الله اذا الله سرا ان چې څه ورکړي هغه به مومي نو هغه ته زمون ساجد سي دغه یو بنده بدل تکي چاله ډوډۍ ورکړي چاله پیسې ورکړي چاله به اوړو دانی ورکړي د غنمو د جوارو نو دا ولال ته ورکی قیامت کې الته مونږ جوار او غنم سکو نه سجدوه معنا داغي ثواب داغي اجر قران کې کمال د خپل چې هغه ذکر ذکر کو چې پرخ بابا کې نه بس چې څنګه تا خرج کړي دې کنه اقصبا تاغي بدله ملاوي سجدوه وبایمو مې ذا الله سره ان الله بما تعملون بصير بشکل الله تاسو په عملونو باندې ډیر خلیذن کې ده داسې تاسو نه لیذن کې لکه الله چې لیذن کې ده عملایکو ته موږ پته نشته دغه قیامت کې با الله رب العزت ګوري کنه نو ډیر عملونه برت کی ډیر توبه دا کچری وتن لري کی دا نو بازو عملونه کې با ملائک حیران یو بل تبغوري چیرې مونږ ته په دې کې څه نقصان نخ غاري دا مونږ خدا په دې بنده ګمان کو چې ډیر خامل یو کړ ډیر خام یو خدای چې دا څه چلو پکې نو دا چل زغاو چې د زړه حال خو الله ته معلوم دی ملائکه ته هم پته نشته دی کنه نو الله ته معلوم و چې د زړه کې سنیتو سمت لبو هغه و دیو جن داسې کار وشه بصویر ذات دی ته وي ما ته عملونه بصویر تاسې آیات سورې مزمل کې شلم نمبرو اخیری آیاتو ها چې ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدو عند الله وخيرا واعظم اجرا هلته تفصيل کړو ډیر لوی اجر به یې دا دریم زجر دی داغي قول او داغي شبهه ذکر کوي قران چرا شي د يهودو د عمل ته وګوره او خبرې ته وګوره نو دا دیده پارا مونگ تا بیانی مونگ تا ایسا فیده دا اگی خواست امتلی دا دنیا نا نو چه مونگ تا فیده نی نو دا قرآن بیا دنیا کی سمت لب شخوا مونگ تا دا فیده دا چه اللاوی دوکن شه استاسو پو وقت که و زمانه که وام دیر خلقی چه دا اگی عمل تاو گو ره و دا اگی خلی تاو گو ره نو حیران بشه چیه خدای پاک کارونه یو شان کوي او چې لاس اوچت کی توبه توبه نو جنت نه کته پنګ دی بلکې آیا اوس کې چې اتواړه ځان پسی لیکي دا تواړو جنت انتقال کوي ځان پسی توبه خدای الله وی دوکان شیخا زګدا مخ کې دی هم شرانو ویلو وقالو وای ذا يهود و نصارا لن يدخل الجنه هرگز با داخل نشی جنت تبل سوکا مستثنا من ہوئی نشتا احدن دو سر مراد دخوا اس سوک بنا دی الا من کان اہودن ها اغا سوک چی اہودی وی پین شٹ والا دی با دی جنت دا با یہودیان ہوئی چی جنت تا مونگزو نبا نسوارا زی نبا مومنان زی نبا مجوسیان زی اس سوک بنشی صرف زان لیوی گواری اگر نسوارا تیوم استیو خپل بایگان او نسوارا مانا نسوارا و بداوی چی داخل بنشی جنتا مگر صرف نسوارا یهودیان بوتا ام نزی نبوتا نور سوک پس خبر خوڑی را خطرناکا شوکانا اللہ رب العزت رد کی تلک امانیوهم تاو تاو معلومات شتا کنا تا دی چمخ کی تیرشیو تلک امانیوهم تا دا دی خواہشات تیم دلتا مانا دادا دیتا خواہشات ہوئی خوا او دیر خلق پا خواہشاتو پس روان دے چې تاسو ستنو کې نو تبا د ځان نه به له بد شي چیرې ما سره وایست چې کینې دغه اکابرو سره کنا چې ځانونه داسې کړی دي کنا ته وي ګندې وست جنت ته ځي سړی ورپسې راځي ګاډي وراولي چې د بوست نه او کې چیرې را استاد الله نه ستمشته نابو یاو ولي تو یما پیجنې څه زما مشران پیجنې نو له پړ پړ ورا ورا ورا باسي در پسې ښا چې دا زمونږ شجر نسب ده او دا حسن بصری سیب تر رسیدلې زه نا به هوګټل کنه اوس ته به چل کې ستا حسن بصری شته چې شجر نسب و تور سه انو ځان مونې په ځان یې خیخه وسو چې کله داس خط کوي یا دغه ما کوي کتاب انو ځا و سره خامخالګي چې صدیقی او فاروقی او اسمانی دا ور ټول په دې لګیا دي یسړې دې ته ساجد دا مخکې د صحابه او تابعین او د دې خلقو د ژوندۍ سره تیر شوا دا هله مونږ ته چې داستان کې هوت چې داسې کوي فین امنو بمثل ما امنت داږي چې ځان ته صدیق ویلو فاروقی ویلو تلک امانیهم دا خواهشات دي ښه دا هیڅ نشته دي خلق دوکه شه په دې باندې قران یو سوی الله رب العزت یو سوی چې عملو کا ځانو کړوا بدنی او مالی ادی په دغه باندې خوشحاليږي چې زماني کا زما پلار او زما مشرانو د نور په شان تخکار دي او دا سې کړي او هغه سې کړي یو خدای توبه دې ته اماني وی قران کې چې لکه ځان دوکا کوي الله دا ندي ویلي قل هاتو برهانکم تد الله مطالبه ده دا د قران مطالبه ده دا اعلان دې هر چاته هر زمانہ کې چې خبره د دلیل ده دلیل راوړه په دې باندې جنت تنشتلې په دې باندې الله نشره زاکوله سکه ګاډي وډي وې منګلت کسی جوړې کړې توبه توبه دلیل راوړه هاتو برهانکم راوړې دلیل ستاسو کوي ز سره ان کنتم صادقین رښتیا ستوي چې دلیل پی ای د رښتیا وای ځکنن یا خدای ته چې د دین په نوم باندې څومره دروغ ویل شي توبه دا به څومره دا جاهلان خلق نه وي دا په منډو کې او په میلو کې او په مارکیټونو کې او نه نه نه توبه اوی چې دا د خدای په کور کې کوم درو ولی دلیل نشته کنه خبره وکي دلیل به ورسره نه وي الله رب العزت وای چې رښتیا غي ته وای چې دلیل ورسوي هاتو برهانکم ان کنتم صادقین کرشتینی رښتینی هغه چاته وای چې دلیل ورسره وي کغه دنیا کې رښتینی دی او کغه قیامت کې رښتینی دی ځکه دا آیات قصص کې دوه ځای راوړل دي 32 آیات کې هم چلا موسی علیہ السلام تا او هارون علیہ السلام تا وی فزانک برهانان من ربک دا دو معجزې می تاسو له درکلی دا تاسو حجتونه دي درفستان چې فرعون ته زه به دلیل مزه اذانې زانک برهانان دی او تا وی موسی علیہ السلام تام ساده او لاس رئیسل دی اب یارستو 75 کې وای چې قیامت کې الله وای ونزعنا من كل امه شهيدا وقلنا هاتوا برهانكم الله وای ظهر امه نواز گواو چتکم او به گواہی وکي نبی به انکار کوي چې الله به توي دلیل راوړې قیامت کې ته هم دلیل غواړي اوی دنیا کې نو پیش کړې مونږ ته نو الله ته به سپیش کړي هاتو برهانکم نغزی ضرورت انبیاء کیم چوبیس آیاتو ام اتخذو من دونی آلیہا قل هاتو برهانکم پت وقتو چه شرک کوینو دلیل لسرشتے نا بلا رد کی ددی پا دعوی باندی خوا چیه دعوی کون کو دا پا دعوی نمی لیاوی گی خوا دا دیرو خلقو دعوی کلی دی لیکن دا اللہ جنتو اگا پا دعوی نمی لیاوی گی اگا پا عمل پا خواره پا تکلیف پا دی ملیاوی گی خوا دا سنده لکتاسو چی دعوی کوئیں جبل سوک بور تنزی مونگا بزو نا قانون مخکم اللہ پیش کرو ابیا من اسلم وجهه لله یو معنا کدا اسلم معنا تابیداری شی اغا چا چی تابی کو خپل ځان د الله و هو محسن چی موحد بیا و محسن معنا موحد کو خوا ذکا اسلمہ کے عمل راگے نو محسنون کی معنی توحید شو او کدھا اسلمہ معنیو کو پہ اخلاص سر اگا چاچے غس پار حوالک اخپل زان اللہ تا وجہ ذکر کرنے امراد تینا نفس دیکھا دا قرآن قانون دے یو عضو ذکر کی عمرات تینا ٹول باندائی کا نا اگر چاہتے اس پار اخفل ذان اللہ تا دا توحید شو نو او محسن چیئے دے تابدار دا سنت ابن کثیر ہوئی اتبع سنتا فلہو اجرو عند ربی خاص دا پارا جرد دے دے دا اخفل افسر ولا خوفن علیم ولا ام یحزنون نبا سیری پا دی باندی پراتون کی وقتی او نبا دی غم جنشی پا تیر شوی دنیا پسی ایس نیشتا دی دا قرآن تعلیم دی قرآن دیل نازل شوی دی چی بندتا دا کامیابی لار خی دا جنت لار خی او بندتا سی سترگی پٹی کلی دی بس ازان اڑون کڑے کون کڑے دے دا سوک منی چی اسلم و جول اللہ راش اللہ تزان حوالکا اور راش عمل پا سنت کا نای را تو بخ دے تو اگی نازولی منتی دی کنخا او اگی غوثان منتی دی کن اگی طول زان اگی تاوالا کڑے دے خواب تو تخلیر ہے دا اللہ نم نراخی جی چی اللہ مدد بلکہ غوث دے او بس داغی و سرکار دے او عمل ہو توبت عمل خود پلار نکو طریقہ آو چی پلار نکو سکڑی دی کنا دغا نیک عمل دے اگر دیر لوے خلقو اگی دا خدای دا نیکو خلقو دیز دا کری دی خواه لکه خدای دا نیکو ستا ہوئی بس کاغی عرص ناروا کری کنا دا دا دیارتون عقیده دا اگیم وا دا اولیاء و دا عقیده و دا برخی خواهندان دا دا اگی عقیده وا دیوی بس چی دا اگی وانو زمانگام دا انگا مشران نبلا نشو کولے نوی چی نشو کولے کنا تا باندې چې مرشینو دوه قسمه سختې به در باندې راځي یو چې سوره په مخ کې زینو تیار وي خوف دې یره ده اوه چېږي به وي رولي به وي خو حدیث کې راځي چې ارسو کې اوري خو انس او جن یې نه اوري ښه چې کله روان کړي وړي کنا مقبره ته اځې کوم چې غوي چې ما کور ته بوځه دا ولي زکه چې دې غم جن دې په دنیا پسی په کالونه پسې په کیمانه پسې په خپل کور پسې او په خپل کاروبار پسې درځي خبره ده. اجه چا وخت صحیح تیر کړی کنا غي سکه یوې شکر دې خدای چې یو کال مخک راغلی نو خبره وان سمره دا سانتیا زه تر عالمه الله زکوی فلا لا خوف علیه قوم مینان نه يرشتہ پلا اپل خورنا گان دی نعمتون دی رحمتون دی ملائک دی تسلی ول ورکی چې مونږ در سره یو کنا نحنو اولیاءکم مونږ در سره یو نو دغه په دنیا هیڅ کار نشته ده ښه ولا هم یحزن دا خو الله رب العزت دا غي حال بیان کو چې نور خلقې د جنت نویستو او ځانې پکې ځای کې چې باس جنت زمونږ ځای دی. الله رب العزت مونږ ته وایي چې راشه د دې د کور نه خو ځان خبر کا کنه. هله به یو سړی په حال پوهېږي چې وخت ورسره تیر کړي هسې نشي پوهېدی ښه چې څو لږې ورځې شپې ورسره تیرې کړي نو به ته به یې پوه شي ښه. حضرت عمر هم چاته ویلو چې د چا صفت مه کوه سر ورځې ورسره روزګار وکړه نو پته به ته ولګي. بلاوی د یهودو نصارا او حال نه خبره راشد هغې د کور حال وګوره وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وی با یهودیانو چې ندی عیسایان په یس دین باندې ولی وی ګوره دی عیسی علی السلام ته خدای وی او خدای زی وی دا دین دی. وقالت النصارى وی با عیسایانو ليست اليهود على شيء ندی یهودیان په یس دین باندې زګه ګوره عزیر علی السلام ته د الله زی وی د دوالو خبر رښتیا دی ښا کله کله وی دروغ جنوم رښتیا وی آزادی کنه دوه دروغ جن دی ښا لیکن خبره ته رښتیا راوتا چې څنګه ویلی د قصیدی ښا نو د يهودو هغه سدين دی او نو د نصارا هغه سدين دی واغی خدا سنه وی کنه ځان رښتینی صاحب او بل باندې بیرت کاو چې تلې سبي شي ان ښا ابل بوینت لے سب شیئن خواہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پخپلی او کتاب کی وڑو کی کتاب دے اقتضاء و صراط المستقیم اگی کی ویلی دی چدایات تدی زمانی پا مولانو بان لکھو لگی چدایو بل سر ہے دا سے بنیتہ دشمنائی دی چنه په یو بل پسې مونږ کوي یزمو په اړې پسې مونږ نه کوي دا دی په کیسه دی اړې د خانقاوی په امام پسې مونږ نه کوي او په یو بل پسې خبرې کوي راتونه کوي او بر سر منبر چې تقریرونه کوي نه یو بل ته گمراه وي او دا وی گمراه دي دا وی گمراه دي هغه ویلي چې دا آیات چې ده کنه د دې لاندې دې را لکنه يهودا نصارا خو نشته وېدا فروعي اختلاف چې ستوي دا آیت دا غیب حق دی فروعي اختلاف دا په خواډیر زیاتو الله وی وهم يتلون الكتاب وګوراته دا هغه خلق دی چې د الله کتاب لولي بخپل لولی او یو بل تیخی درسونه کئی کتاب نمراد عام دی تورات دی دی یهودو سرو انجیل دی نسواراو سرو دوارا دی کتاب خلق دی دوارا احلی کتاب دی کنا نجد اللہ کتاب سوک لولی نواغی دا کارو نکئی یو بل بانی دی کفر پیتوی کئی نا نا نا او ندی کنا کذالک قال الذين لا يعلمون مثل قولهم اللاوی تذین خواه جاهلان خذی دین آغا عوام جت خلق خدی چگی دسن ندی خبر زکا غیم یو بل تدغا سی چپا دشمنی کی برالو نا غیبام یو بل تاسو گمراہ ہے بل وی تاسو گمراہ ہے تاسو دا عمل لے دا خدای دشمنانی ہے پیغمبر دشمنانی ہے او غیب دیتا وی ستاسو پا جنت کی زینی پا دوزخ کی بچا پیوخ ہے او غیب دیتا وی خواب عوامو کنا نو اللہ وی دا خواب خلقو ویلو چاگا جاہلانو دیوم دا غیب پشان شو نو دیتا سنگا علماء ویلش خواب دی باندې خدا دا علماء نوم خراب شو علماء داسی علماء غی چې غی خلق راهنمایی کوي او غی سره په ځل کې همدردی چې څوک داسی وینې نو ډیر خفشي ډیر اوجاړي چې الله دمستا بندیان دی څومره خیستا بدنونه او شکلونه دی ولا ورکړی دی او دی به تبا کیږي او هلاکیږي ځکه چې عملونه داسې دي عقیدیه داسې دي نو علما خو غم جن ټوله شپار وځ خوب ولا نو ورځي چې د مخلوق دی حال ته وګوري کنه دا خو نه دی الله او اذا هو کذالک قال الذين نیوی کذالک کی تشبیه ورکړه چې دغه سیبویل هغه کسانو لا یعلمون چې نه پویږي په سباندی جاهلانو مثل قولهم د بل تشبیه ذکر کړه په شان د وینا د دې نو ځوځلې څنګه وي ځوځلې ځکه وي چې دی او هغه هم په خبرو کې او شان شو په قول کې او هم په صفت کې او شان شو صفت څه ده عناد تعصب بغض حسد دا دیگر نا خبر خودی نا پیدا کی نم پا آغا پتو پا اقوالو کی داسی شو ام پا آغا سبتونو کی چه عناد دے و تعصب دے دا غی پشان شو و سوال پیدا شو چه دیل سوک راولو چه روغ ولو کی دا خودی را سخت دشمنی دا اللہو ادارو غتاسو نشے کولے دیل ماروز مقرر کرده ده 50,000 کاله فاللہو یحکم بینهم یوم القیامتی اللہ و فیصلہ کی عملی دی سر و دعوائیو خواه یو ده دلیل فیصلہ ده خوشوی ده دلیل خواهی سر نیش ده خو لیکن عملی فیصلہ چی یو پلکی بلبل پلکی فریقن فی الجنت یو فریقن فی السعیر ده فیصلہ اللہ فیصلہ کی عملی پمیند دی کے پرد قیامت فی ما کانو فی اختلفون پاغا مسلو کی چیدی پک اختلاف کاؤ سلورم زجر آخری کلچ اختلاف زورو کو نزور جماعتنو تووتو نو یہودو کی دغا عادتو چی غلب ایرالنو نسواره د بیت المقدس نویستو د بخت نصر په وخت کې او اسونه پکې وتړل غوجلې ته جوړ کړه بچی چا زور براغه راغي به د بیت المقدس نویستو هغه به په خپل اختیار کې وای تا که زروستم د نبی علیہ السلام په وخت کې چې د قریشو او مشرکین مکه زور راغه نو پیغمبر نه پرې خو د بیت الله تا مؤمنان نه پرې خو دو قبضه پکړې او په خپل نو زهره زمانه کې چې د باطل زور راشي په جماعتونو باندې پابندي ولګي ښا او بوټو لګي چې بغیر اجازت نه په دې کې به نه څوک تقریر کوي نه به درس کوي نو بیان کوي دا وی د محلي د انتظامیه د طرف نه دا اعلان دی خان انتظامیه دا غشي دی کنه خان الله یو من ازلمو تمر الوی ظالم دنیا کشتا چه دا اللہ دا کور نخلق منی که دا اللہ پا کور کی تصرف کئی چیسو کی خوخی نواغا تپریزی چیسو کی نئی خوخ نواغا نپریزی پل جماعت تویزا جماعت کی مخپلہ اپردے کئی گو رہا خدا تو نخدا دا اللہ جماعت نشکا نخوا دیکھ منس کی بیا سوک دیلوی ظالم دا چانا چمنا کئی او بابندی کئی پا جماعتونو دا اللہ باندی او قبضہ پی کئی دا دا ولی دا صد وجن دا نچی منزونا پکی نکئی دا نچی بخپل خیال پکی ذکر نکئی او تلاوتونا نکئی عرص کئی او بابندی پی صدا ان یذکرا فی حسمو هم چیات کلیشی پاگی کے نم دا اللہ ذکر چې ذکر وکړي شي پاره کې د نوم د الله ګوره ذکر څه ته وایي ذکر هغه ته وایي چې هغه کې د الله وحدانیت دی چې پیغمبر وی افضل الذکر لا اله الا الله ولې د الله توحید دی په کې نه الحمد لله سبحان الله الله اکبر دا ذکر دے او چی شرک پکی راغے نا ذکر نشو بس کنی مشرکینو بام چی تواب کاو دو بیت اللہ نانوی بیچ لبیک لا شریک لکا لبیک الا شریکن تملکو وما ملک آو کنو نا ذکر شو وی دا سی شریک دا سرشتے چی تاول اختیار ور کړی دا غس خپل اختیار نشته ها الکه په شریک کې خو بیا تور سپین نه چې شریک دی ولا وکوتنه بیا په کې تاسو وایي چې تاول اختیار ور کړی دا غي ذکر نه وی ښا نو په تاول کې تا چې ذکر توحید ته وی بس معلومه شو لکه عبادت چې څنګه توحید ته وی او چې توحید پکې نه نو عبادت نشه کنه نو دغا سئی چی شرک پا کراغ انو آغا ذکر نشو نو ذکا دل تمانا دا کئی مفسرین ان یذکر فی حسمه وحده دین ایمانی کئی چی دا توحید توحید بنا کئی خوا دل تا امونگا تا توحیدی تزاد وی شغی گنا باقی دے دا سوی دا سورہ بنی اسرائیل کی راضی سورہ زمر کی راضی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ بنی اسرائیل کی ہوئی کلے چطا دا اللہ توحید ذکر کے پا قرآن کی وَاللَّوَ عَلَىٰ اَدْبَارِمْ نُفُورَ دیگورا تختی شاکی تختی زمر کی امیلیو وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره کله چې دا الله ذکر په توحید سره کیږي کنه دا سره ویل شي چې وحده لا شریک له نو دې دې زړونه چوي دا چاره اوستره لګه دا چا ویلو چې راځه تومره بد ګړي زړونه چوي په دې باندې نړۍ په جماعت کې موحد پریزي نپریدی کنا خواه پا بنده لگولی دی پا دی بانده و صحابی خرابی ها او کوشش کی داغی پا خرابولو کی نو اصل خرابی داده گورا دا چه مونگا سووی کنا نو دا مانا دا اول مانا دا گو نبی علیہ السلام پا یو حدیث کی ویلیو چیاتی علی الناس زمانن خلق باندې به یو وخت راشي خا اخری زمانه یادول لا يبقى من القران الا رسمه ولا يبقى من الاسلام الا اسمه پاتې بنشي د قران نامه ګر تشنم الک قران راوړې الک د ختم سپاره راوړې تشنم به پاتې او پاتې بنشي د اسلام نامه تشنم د قران رسم رواج وي او د اسلام به تشنم پاتې شي. نور پسې وي مساجدهم عامرتن وهي خراب من الهدى. جمعتونه به ډیر شانداري چپسو ټیلونو نوس سيزونه دروازې به ده گرانی خدای توبه عامرتن آباد وي. او پیغمبر وی آباد ندی کنا وی خراب من الهدا. درس پکی نشتا دا اللہ توحید پکی نشتا نو خراب شو وصحابی خرابی ها دا دا جماعت مشر دے جماعت روانی ارزوک چی دیکھا چی دا پابند پکی لگولی دی دا دا جماعت امام استاد دا بیدتی جماعت روانی دا موزن دا بیدتی جماعت روانی وصحافی خرابها او د توحید بیان پکې نه پریدي د قران درس پکې نه پخپله کې نه بل پریدي وصحافی خرابها انور خرابول خلا فریدها توخه چې د چاو سره نږدې کوری نو چې څه کجرا ما جراو کاغذونه ټول جمعه تراول ها چې د جمعه څه شي نه به تختی د جمعات پیپر، د جمعات سیڑے، د جمعات گاڑی، د جمعات دا ټول خرابول دی خواه صحافی خرابی ها اولائی کان دغا کسان چی دی ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین ندی جائز دی لران چی جمعاتونو تراشی دیو تا مپریده اللہوی دیو تا مپریده او علی برازی اللہ خائفین چی یریگی دا اللہ نام پا خاموشے سر رازی پا جزے سر رازی و خبر ام پکی نکی گروی دیکی یو معنی بشارت تے مومنانو تا ذکر دی خبری وقت نو کا نخوا ٹولر سزاغی پا قبضہ کیو کا نخوا نو اللہ رب العزت وی تغا خلق چی دے دا سی و اخبراشی چه اللہ با تاسو لغلب در کی تاسو لغلب فتح در کی نو تاسو با و تا اعلانو که چه که جمعات ترازی نو سم رازا ان ایت الا خائفین دا سی و اخبراشی نو اغا وخراغی کنخا چه غلب رالا کنخا بیادی اعلانو شو چه سکال با حج لا مشرک سره نرازی او سکال بعد بیت اللہ نا پا بربند تواف نکی باس مجال دیکھا غیر آنیز دیشو بیا اولائی کما کاننا دقا سے ہر زمانہ کی چدا مسلکم زیتا رسیدلی دا کنا از دی ظالمانو زورو کنا نو آغا جزانو کورون سوزولی دیو لخکری اور پسکلی دیو ای ہاو توبہ توبہ خوچی کل آغی صبرو کو د اخلاص نه کار واغستو نو الله داس وخت راغس چې وو سغي جمعه ترازین او ډیر په او داس کې برازي ډیر په پال برازي ښا چې رازین او هغه دې وګټ کې ناشتي ښا دا حال شو دا لا وعده کړو چې داس وي الا خائفین الله چې خبره کړی او رښتیا کوي کنه ښا داګه کسان چې دې ندی جائز دی لا چې داخل شي جمعه تنتا مگر ذا اللہ نا یریدن کیم لهم فی الدنیا خزیون دیکھ عرصو اکڑو پلاوی بچ کی گی بنا دید پار دنیا کی رسوائی دا یہود و نسواراو سرس چلو شو توبتو. تاریخ پا دی گوا دی سوکی اوشارل اسوکی قتل کلل او بچی او خزی او مشران والا وینز او غلامان کلل اقا کارو شو کنخا د دنیا رسوائی وا او باخرت کې دي د پاره عذاب دې ډېر لوی. مؤمنان لاله تسلی ور کوي چې که څوکم د جمعات نه منې کینو خفقېږه ما الله وی زکه ټول ازمکه جمعات جمعات ته او شکر وباسه درته چاویل مې جمعات ته دغه پوره وتاړه او مونږه له الله ټول ازمکه جمعات کړی دا چې کوم زه ودریگو مسلا او سادر غوړو زمونږ موږ کیږي ولله المشرق والمغرب خاص الله لرا ټول طرف ندی کما شرق دی او کما غرب دی فاینما تولوا فسم وجه الله یو معنا ده کوم طرف ته چې مخ واړوي تاسو کوم ځای کې چې مخ واړوي بیت الله ته نو التکی ذا الله رضا حاصلېږي خدای ارزه رضا کول شي جمعات کې आवाज نه ارزه کې رضا کول شي فسم وجه الله التا ذا الله رضا حاصلېږي ذا الله ذات خو ارزه شته کنه دویم معنی اشاره کی ترغیب کی حجرت تا ترغیب ذکر کی خواه مخی ویلیو فعفو اصفحو انو دلتا داغی معنی کی چه سلو اثر دی رئے سلو اثر چه مطلب دا دی ظلم دا سرکی و حسد دا سرکی ذات کنا اکتوی چه کم پل لارشم نو اللہ ولللہ المشرق و مغربو عجیب و خبرکے ان ارضی واسعه زمازم کا سمرا پر حداخه نو چکم دے کی ز خپل دین عبادت نشی کوله نو زازا فینما تولو کم پل چلاله فسم وجه الله التکی ذا الله دین دے ذا الله رضا ذا الله عبادت تے ولی ان الله واسع علیم بیشک الله جزے دیر لوی قدرت والا دے او علم والا دو واسع معنا کی قرطبی فرا واسع فی الدین دین یې ډیر فراخ دی دین کې ډیر فراخی کړی ده یوه زکات په مسله کې څومره فراخی ده دغه سه هر عبادت کې الله وسعت پیدا کړی دویم واسع فی الجود ډیر سخی ذات ته ښه یری ګما چبل زه لورشم نوګه بشم الله وینا ولې بوګی کی تا ته زما رزق نه معلوم واسع رزقه تمام او دریم واسع الرحمت عرب کې براشي ورحمتي وسعت كل شيء رحمتي ډیر پر اخر او سلورم واسع المغفرت بخنکی بخنکی نجم کی راغلیو ان ربک واسع المغفرہ ذا اللہ زمر وسعت تے قدرت وسیع دے رزق وسیع دے رحمت وسیع دے او فضل او احسان وسیع دے تو ولی یریگی خواہ فاقیم الصلاة پابندی کوئے دمانزو پینزو وقتا و آتو الزکاة اور کے ادا کے حق دا اللہ پا خپل مال کی وما تقدیمو لینفزکم من خیر اگا چی مخ کی ملی گل دا خپلو زانونو دا پارا سا خیر سمال او سا عمل چی پا سنتوی گوری خوا شرنا ابیمو میں اللہ سرا داغی بدلی یو پا لسو یو پا سلو یو پا وسوا واللہ یضاعف لمن یشاء ان اللہ بما تعملون بصیر بیشک اللہ استاسو پا عملون باندی دیر خلیدون کے وقالو وائدہ یهود و نسوارا لن یدخل الجنتا ارکز با داخل نشی جنتا بل سوکو اللہ من کان یهودا مگر اغسوک چی یهودی ویم دا به يهود ويخه او نسوارا يا هغه څوک چې عيسائي وي دیو جنت ته ځي خان تلکا مانيوم الله وي دوک کېږي ما دي په خبرو ښا در دي خواهشات دي خواهش څه شي دي اهوا چې وته ويخه قل هاتو برانکم وای او تا چرولې دلیل ستاسو ان کنتم صادقین کتا سرشتینی ہے پا خبر خبره کی بلا دا سندہ چی دعوی کوئے نا خبر اصل کی دا ایمان او دا عمل لخا اسلام نم دا صدی دا عقیدی او دا عمل دا خبر من اسلم و جہو للہی و چاچی اس پارو خبر زن اللہ تا وهو محسن او یده تابعدار د سنت فله اجرو عند ربی خاص دل اجر ده دو دخ پر رب سره چه عمل کرده ده کنا بلکل پورا پورا بوتا ملاوی گی خواه ولا خوفن علیم نبیر پدی بانده پراتون کی وقت کی ولا امی حضنون انا بغم جنشی پتیر شوی دنیا پسیم وقالت اليهود لیست النصارى على شيء دا غوائشات تی کنا خواه چه خپل مین که دی حال گورا وای یهودیان چنه دی نصارا پا ایس دن بانده اوائی نصارا چنه دی یهودیان پا ایس دن بانده هم یتلون الکتاب دل ازان تمولان و عالمان وی خواه او پا دی فخر که چمونگ اهلی کتاب یو یتلون الکتاب لولیه درسونه کئی سرد علم ندا خبری کئی دغه سه هر زمانه کې چې سره د علم نه دا دښمنه او دا حسدونه او دا بغضونه شروع شو او چې دې خلکو کې څومره حسد دي چې یو بل جمعه تم نه ګوري سترګې کته کی ښه چې دې بل اړ باندې کنه نو بازو باقي زبانه ته نه ګوري ځاسي اباز یو ګوري نه ها الهکه د خدای کور سره دي دښمنی دا دعوت ته دا پټکې دې سره والي دي دا بل سره وهغه توبه كذلك قال الذين لا يعلمون دغسې خوبا بدی ردی وی هغه کسانو چې نه پوهېدو جاهلانو یو بل ته بدی ردی مثل قولهم پشان د وینا د دي فالله يحكم بينهم دا فیصله دلته نه کیږي ښا اگر که ډیر خلک اجزان په دې ارمان باندې څوک مړ شو او چې ویره چې دا مولان یو شوې نو خبرې چې دا دی وی په څه جګړې کوي کومه وی دا کو پستا سودورا یو بل سره ان کو پختو نشته لکه دی چې دا ښه دا نکیږي دنیا کې ښه الله فیصله کوي عملی د دې میان کې پر د قیامت هغه مسلو کې چې دی په کې اختلاف کوم ومن ازلمو سلورم زجر چه زوری جماعت لراغه بد تویده جماعتو ندی کورو ندی خواه چه دی سخوخی ناغاو پکی کی خواه سوک دلوی ظالم داغا چانا چه بندی جماعتو ندالا دسنا انیوز کرافی حسمو هم دنور سنا نا دملکو ناروا پکی کئی پک پلا خواه آو دملاخ اجره نشتا کنا په جمعات کې دوا کیږي او په جمعات کې زری روزه ناشتي د غم دوا کوي الکه دا کم ځای راغلی ته په دې کلو کې هم دا او په جمعات کې با چټایا نه وغړی شنند بابا سلويختی دا او بلدا جمعات خځې وي ټول خلک پکې ناشتي کنه روجي بتوي شي او هغه بلا به وغړی هغه کئی پکی چه خصی خوخشی اگا پکی کئی خود توحید نم چه اخلی دا قرآن دا درس نم چه اخلی نو سخت پابندی دا خوا این یذکر فی اسمو خوا و صحافی خرابی هم اشپار ود کوشش کی دا دی جماعتونو پروانو لکی و پشارو لکی جماعتون اشار کرو تا سو گو رہ کنا خوا توحید نم پکی نشتا قرآن نم پکی نشتا ترجمه نم پکی نشتا اسی قاریان دی افیزان دی لکه سورا لکان دی ایره دیر زیاد تی خضری سوا نزیاد تی او استازان سورا دی سوار لسو فو ندی سکی دا نی لکان پو اکڑو پا قیدا و پا عمل انا پا خپل پویگی دا حال دا جماعت رانول دی خواه اولائکا دا خلق چده ما کان لهم دیل بالکل مناسب ندیم ان یدخلو آج جماعتنو تراشی اللہوی دیو تم پریده ہاں علا برازی اللہ خائفین چده اللہ نیریگی لهم فی الدنیا خزیون دید پارا دنیا کی رسوائی دا و ولهم فی الاخرت عذاب عظیم او دې لپاره په آخرت کې ډېر لوی عذاب دی. مؤمنان له تسلی ورکي چې په دې مخه پکېږي چې جمعات نه مونږ نکړای دا څه خبره ده وي خاص الله لره مشرق او مغرب دی. د دې دامت لبن دی چې دا جنوب او شمال زبل چا دی اقطب او نیلاو چې وته سلور طرفونه دي کنه نه دا قرآن مطلب دانی مشهور ذکر کې نور په قیاس کې یو یا زاده چې خلق وي وی د ازمکا ګول دا نو ګول شي چې نیمه دو ټوټي کېږي نه یو مشرق شو یو مغرب شنو دو ټوټي دي بس ا جنوب او شمال خو پکې بیا روپ شي فاینما تولو کوم ځای چې تاسو مخ واړوي قبلې ته پس موجه الله التکید اللہ ذات شتا ذکر ویلی چه وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ سورِ حدیث کے رازی چه اللہ تاو سرده چه کم دے کی اے خواہ وی شکر نو باسے چه اللہ چا سرده انو آغا ولی خپا کی گی خپکان خواغی لے پکار دے چه شیطان نو سرده بئس لِلظالمین بدلا سورِ کعب کے براشی چه ظالمان تڑیر ناکار بدلا ملاو شوا الله په زه او ته شیطان ملاو شو تاسو ته الله ملاو دې ارزه کې خان ان الله واسع علیم بشک الله غزاد ته چډیر واسع دی قدرت دا غو ډیر واسع دی علم دا غو واسع دی رزق دا غو واسع دی رحمت او مغفرت دا غو